bir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemsin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemsin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemsin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemsin ki nesin. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin. Uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin. Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında, hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.